जब तू ही मेरा है मौला, दुनिया के सारे ये गिला, जब करना पाए फैसला, तो दिल पुकारे लाइला, जुबा पुकारे लाइला, तो दिल पुकारे लाइला, जुबा पुकारे लाइला, अल्लाह सत्तार है, तू रहीम है, तू करीम है, गफ्फार है, सत्तार है, तू करीम है, तू रहीम है, बख्शेगा कौन गुनाहों को, जब तू ही ना तवाब हो, मैं तेरे दर पे आया हूँ, अपनी खताएं लाया हूँ, कलिमा को तेरे जानकर सर को झुकाने आया हूँ, अब दिल पुकारे लाइला, ज़ुबां पुकारे लाइला, अब दिल पुकारे लाइला, ज़ुबां पुकारे लाइला, अल्लाह तेरा दौर है, जिसे मिल गया वही खुश नसीब, वरना एक लंबी दौड़ है, फिर जिंदगी फरार है और दिल भी बेकरार है, जब कर दिया है लाइला तो फिर कैसा इनकार है, अल्लाह रस्ते से फिर ना मैं हटूं, दुनिया की सारी मुश्किलें आसान हो तेरे नाम से, सारे बंधन आसान हो सिर्फ एक तेरे कलाम से, अल्लाह सिर्फ एक दफा पढ़ी थी इसमें।